بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، الله أكبر، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله نور السماوات والأرض، الله ni nuru ya mbingu na ardhi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, mfano wa nuru yake ni kama shubaka lenye kuwekwa ndani yake taa. Almisbahu fi zujaja, taa ile imo katika tungi. Azzujajatu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaraka zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyya. Tungi lile ni kama nyota inayomeremeta inayowashwa kwa mafuta yanayotoka katika mti uliobarikiwa mzaituni, si wa mashariki wala wa magharibi. Yakadu zaituha yudhiu walau lam tamsashu nar, yanakaribia mafuta yake kung'aa wenyewe ingawa moto haujayagusa. Nurun ala nur, nuru juu ya nuru. Yahdi Allahu li nurihi man yasha, Allahu muongoa kwenye nuru yake amtakaye. Wayadribu Allahu al-amthala lin-nas, na Allahu wapigia watu mifano. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah ni mwenye kujua kila kitu. Fi buyutin adhina Allahu an turfa' wa yudhkar, rafa'a Allahu qadrak, jazakallahu khairan. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. Katika nyumba ambazo Allah ameamrisha zitukuzwe na humo litajwe jina lake, wanamtakasa humo asubuhi na jioni. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، watu ambao biashara wala kuuza hakuwashughulishi na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kushika sala na kutoa zaka. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, wanaikhofu siku ambayo nyoyo na macho yatageuka. Salamatullah. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى وغفر له الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي الله سبحانه وتعالى نور يا مبينغ نا أرضي نور إلي تنويجيوني نور حسي na nuru ya kimaana zote mbili wadhālika annahu ta'ala bidhātihi nur Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake yeye ni nur wa hijabuhu nurun ima yahjubu al-ibad an ru'yati Allah na pazia zinazozuia waja wake kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ni nur alladhi laula lutf law kama si rehma zake na upole wake Allah subhanahu wa ta'ala la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi nuru ya uso wake ungelichoma kila kiumbe katika viumbe vyake kivyote viko chini ya kuona kwake kwa hivyo kwa rehema zake akaweka pazia kwa sababu waja wake hawawezi kumuona katika hali yao hii ya kidunia ama kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala waja wake waumini watamuona innakum satarawna rabbakum hakika nyinyi mtamuona Mola wenu mlezi na hiyo itakuwa ni baada ya kufufua na kuwapa umbile ambalo wataweza kustahimili kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ama hapa duniani hawawezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala wabihi istanara al-arsh al-kursi wal-shams wal-qamar wal-nur وبه استنارت الجنة نكو نور يا الله سبحانه وتعالى ليعرشي كون نور نكيتي نجوى نموزي ننور ينير نكو نور يا الله سبحانه وتعالى جنة كون نور وكذلك النور المعنوي يرجع من الله na pia nuru ya kimaana yarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa kitabuhu nur kitabu chake ni nur wa shar'uhu nur na sheria yake ni nur hadha huwa an-nur al-ma'nawi wal iman wal ma'rifatu fi qulubi rusulihi wa ibadihi al-mu'minina nur na iman na ilmu iliyoko katika vifua na nyoyo za mitume na waja wake waumini ni nur falaula nuruhu ta'ala latarakamati dhulumat law kama si nuru yake Allah subhanahu wa ta'ala kiza kingekusanyana kungelikuwa na kiza walihadha kullu mahallin yafqudu nurahu fathamma dhulma walhasr kila sehemu iliyokosa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna isipokuwa ni kiza tu kiza kitupu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusema kuwa Allahu nuru samawati wal ard kisha akapiga mfano na kusema mathalu nurihi qala al-imam as-sa'di mathalu nurihi alladhi yahdi ilayhi mfano wa nuru yake ambayo huwaongoza watu katika nuru kama hiyo wa huwa nuru al-iman wal-quran fi qulubi al-mu'minin na hapa inaokusudiwa ni nuru ya iman na nuru ya quran katika nyoyo za waumini kamishkatin ay kuwa والمشكات خرق في الجدار ni sehemu ambayo huchimbwa katika ukuta haswa katika ujenzi wa zamani, kisha sehemu kama ile ikawekewa taa kama mfano wa kandili, ikawa ile nuru yake itakusanywa mahali pamoja, ikawa yaelekea mahali pamoja, badala ya kusambaratika nuru kama ile ikawa faida yake ni chache. Kwa kutengeza kitu kama hiki katika ukuta, shubaka, ikawa sehemu kama ile itawekewa nini? Taa. Huu ni mfano. Kamishkatin fiha misbah, ni kama mfano wa hili shubaka, ndani yake kuna taa, misbah. Lianna alkuwata tajma'u nura almisbah bihaythu la yatafarraqu dhalika, kwa sababu lile shubaka au lile shimo lililochimbwa katika ukuta kama ule huikusanya ile nuru ya taa, ikawa haitapotea huku na kule, kaelekea sehemu moja. Almisbahu fi zujajatin zujajatu kaannaha kawkabun durriyun. Almisbahu fi zujaja, taa kama ile iko katika mfano wa glass, zujaj. Azujajatu min safaiha wa bahaiha kaannaha kawkabun durriyun. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza hapa lile tungi ambalo ndani yake ile taa ipo, lile tungi zujaja katika usafi wake, kaannaha kawkabun durriyun, mfano wake ni kama mfano wa nyota inayomeremeta, mudhiun idha'at ad-durr, kung'ara kwake na kumeremeta kwake ni kama mfano wa lulu. Shona lulu inapotolewa baharini kabla haijaingia katika mikono ya wanadamu, namna inavong'ara ndio mfano wake. Yuqadu idhalika almisbah, taa kama ile hupata nguvu ya kuwaka. Yuqadu dhalika almisbah alladhi fi tilka azzujajatu durriya, iliyoko katika ile glass, ile taa, namna inavong'ara, kisha ikawa ipo ndani ya tungi kama lile linalong'ara kama mfano wa lulu. Min shajaratin mubarakatin zaituna, yatokamana na mafuta ya mti uliobarikiwa, mzaituni. Zaitun ni mafuta yaliyobarikiwa, na watu hili walifahamu, na leo wanasayansi wamevumbua faida nyingi sana zinazopatikana katika mafuta ya zaitun, na watu wafahamu hilo. Hakuna haja sasa ya kufungua darasa za kufundishana matibabu hapa. Maanake wengine wakipata ile neno zaitun, sasa hili neno zaitun sasa litaanza kushereheshwa mwezi mzima. Si mwafahamu tu zaituni na mafuta yake, wewe jua tu yana faida, yatosha, sio? Tusianze darasa hapa za science, ama tukaanza biology na physics na chemistry umwa, tuendelee. Ayuqadu min zaiti zaitun alladhi naruhu min anwari ma yakun, taa kama ile huwashwa na mafuta ya zaituni ambao moto wake ni katika moto unaong'aa kabisa kuliko moto wa aina yoyote. La sharqiyatin faqat fala tusibuha ash-shamsu fi akhir an-nahar wa la gharbiyatin faqat fala tusibuha ash-shams awwal an-nahar. Ikiwa mti kama ule utakuwa upande wa mashariki, utakuwa haupatwi na jua katika mwisho wa mchana, kwa sababu lile jua litapiga katika upande wa mashariki, likiwa latua upande wa magharibi halitafika kwa mti kama ule. Na pia mti kama ule ukiwa upande wa magharibi, itakuwa jua likipata mti kama ule wakati wa nini? Wakati wa kutua. Ama linapotoka lile jua upande wa mashariki, itakuwa ule mti haupati jua kama lile. Kwa hivyo mti huu hauko upande wa mashariki peke yake, wala hauko upande wa magharibi. Bimaana idha ntafa anha al-amrani kanat mutawassita min al-ard, iko kati kati. Bimaana jua likitoka mchana lapiga asubuhi, na jua likiwa latua bado mti kama ule upata jua kama lile. Na bila shaka ikiwa mti uko katika sehemu kama hii, utakuwa na afya kuliko vile unavyotasawar. Al-Imam Sa'd akasema ka zaitun ash-Sham, kama mizeituni ya wapi? Ya Sham, Suria na Ordon na kwingineko. Tusibuha ash-shamsu awwal an-nahar wa akhir, mizeituni ya Sham hupatwa na jua katika mwanzo wa siku na mwisho wa siku. Fatahsunu wa tatibu wa yakunu asfa li zaitiha, kaona ule mmea huwa mzuri na mafuta yanayopatikana katika mizeituni kama haya ndiyo bora kabisa. Kwa hivyo usidanganywe virgin oil from Italy, kaona umpata kweli kweli. Sio, ukipata ya kutoka Sham ndio ulipata, ingawa pia ile ni zaituni eh? Lakini ya hawa ni anfa ahsan, ya kutoka wapi? Sham. Walihadha qal yakadu zaituha min safaihi, yale mafuta yake peke yake kwa ule usafi uliokuwa nayo, yudhi'u walau lam tamsashu nar, yang'ara yale mafuta kabla ya kuguswa na moto tayari yafanya nini? Yang'ara. Al-Imam Sa'di ataeleza huu mfano maana yake nini. Ni mfano mkubwa sana anaupiga Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama mfano ulivyo na ilmu kubwa ndani yake. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, fa idha massathu nar adha'a idha'atan baligha, na ikiwa mafuta haya yataguswa na moto, kabla hayajaguswa na moto yang'aa, yakiguswa na moto ndiyo nuru yake huwa ni upeo wa mng'aro unaonekana ndani yake. Nurun ala nur, ay nurun nar wa nuru zait, nur ya ule moto na nur ya yale mafuta ya zaituni. Ni nuru ngapi hizi? Mbili. Nurun ala nur. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, maneno matamu sana sema al-Imam Sa'di. Wa wajhu hadha al-mathal alladhi darabahu Allah wa tatbiquhu ala halati al-mu'min wa nurullahi fi qalbihi, hum fano aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelekeza, na hali ya mu'min na nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake. Anna fitratahu allati futira alaiha bimanzilati zaiti safi, maumbile aliyoumbwa nayo mu'min mfano wake ni kama haya mafuta ya zaiti yaliyokuwa safi. Fafitratuhu safia, fitra yake na umbile lake ni safi. Musta'iddatun litta'alimi ilahiyya, ameumbwa katika umbile ambalo liko tayari kupokea ta'alim zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والعمل المشروع tayari kutekeleza amali ambayo amemrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا وصل إليه العلم والإيمان علم وإيمان إكفيك زازا katika moyo kama huu ambao tayari ni msafi اشتعل ذلك النور في قلبه إلى نور هنا katika moyo wa yule mu'min بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح ni kama mfano wa ule moto unavyowaka katika utambi wa taa kama ile. Wa huwa safi alqalb min su'il qasd, moyo wake ni msafi, hana nia mbaya. Wa su'il fahm anillah, wala hana ufahamu mbaya kutokana na yale anayoyapokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha wasala ilayhi aliman adaa ida'atan 'azima, iman ikifika ndani ya moyo kama ule hung'aa kung'ara kukubwa sana. Li safaihi min alkudurat au min alkadurat, kwa ajili ya usafi wake kutokana na uchafu. Wadhalika bimanzilati safai zujajati durriya, kwa usafi wake na vile inavyong'aa ni kama mfano wa usafi wa zujaja, tungi lile ambalo limefanana na nyota katika kung'ara kwake na usafi wake. Fayajtami'u lahu nuru alfitra wa nuru aliman wa nuru alilm wa safaa almarifa nurun ala nur. Shuft kif almathal hadha, subhanallah. Kwa hivyo yakusanyika nuru ya fitra maumbile yake na nuru ya iman na nuru ya ilmu na usafi wa ile maarifa yake, ni nuru juu ya nuru. Huu ndio mfano aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya. Qala walamma kana hadha min nurillahi ta'ala wa laysa kull ahad yasluhu lahu dhalika, na kwa kuwa hii ni katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, humpa anayemtaka, na sio kila mmoja afaa kupewa nuru kama hii. Qala yahdi Allahu linurihi man yasha mimman ya'lamu zakaahu wa taharatahu wa annahu yuzaki ma'ahu wa yanmu, katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala awajua ni wasafi wametakasika, na kuwa hii nuru wakiipata itawasafisha na kuwafanya amali zao za kuwa kila siku. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas liya'qilu anhu wa yafhamu, na Allah subhanahu wa ta'ala huipiga hii mifano ili watu waifahamu na kuitia akilini na kuizingatia. Lutfan minhu bihim, ni rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake huwapigia mifano kama haya. Wa ihsanan ilayhim, na kuwafanyia wema. Waliyattadhiha alhaq min albatil, na ili ibainike haki kutokamana na batil. Fa innal amthal tuqarribu almaani almaqula min almahsusa, mtu akipigiwa mifano humkaribishia fahamu ya kufahamu kile kinachofahamika anapopigiwa mfano wa kitu ambacho ni mahsus. Qal fayalamuha alibad ilman wadihan, wakawa ni wenye kufahamu waja ilmu iliyo wazi kwa mifano kama haya. والله بكل شيء عليم فعلمه محيط بجميع الأشياء, علم yake imeenea kila kitu subhanahu wa ta'ala. فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها, ikiwa mwajua kuwa au mmefahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu, basi fahamuni ile mifano anayoipiga, anayepiga ni mjuzi wa kile anachokipigia mfano. ajua haqaiq ya mambo na tafasil ya mambo, ajua kila kitu kwa ubainifu wake. Wa annaha maslahatun lil'ibad, na kuwa hii mifano ni maslaha kwa waja wake. Falyakun ishtighalukum bitadabburiha wa ta'aqquliha, basi nyinyi iwe shughuli yenu ni kuizingatia hii mifano na kuifahamu. La bil'i'tiradi 'alayha, sio kwa kuleta upinzani katika mifano anayopiga Allah subhanahu wa ta'ala. Kasema madha arada Allah bihadha mathala, mfano huu akusudia nini Allah kuleta mfano kama huu? Wewe jishughulishe na kuyazingatia hii mifano. Kwa nini? Wala bimuaradhatiha fa innahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yuwajua nyinyi hamjui chochote, hamna mnachokijua. Nyinyi ni mkae msikilize vizuri mpate kufahamu yale mifano anayopiga Allah. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, mifano mikubwa ipiga Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano ni mingi aliyopiga Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Kisoma Qur'an utaona mifano kama hii, na kama utazingatia na kusoma kutub za tafsir wanaovioni namna wanavyoieleza hii mifano na faida zake, utakuta kuna hikma kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala kupiga mifano kama hii. Walamma kana nurul iman wal Qur'an أكثر وقوع أسبابه في المساجد, ككوا نور يا إيمان نقرآن زايد سبب ذاك وكزيباتا كتك مسكيتي, ذكرها منوها بها الله كيتاج إلى مسكيتي. كما كنفانو وميسكي آية سورة النور, الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية. Pengine waweza kujiuliza, je, nuru kama hii nitaipata wapi? Allah subhanahu wa ta'ala hakukuacha wewe ukae ufikirie ile nuru nitaipata wapi. Hapo hapo akakujibu, fi buyutin, fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Ayu ta'abbadu lillah fi buyutin, Allah huabudiwa katika majumba adhima fadila, majumba adhimu, majumba matukufu. Ya ahabbul biqa'i ilayhi, ni sehemu zinazopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya almasajid, hii misikiti ambayo leo wengi katika Waislamu wameikimbia. Tizama wewe, ikiwa hizi ndiyo sehemu anazozipenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, ni wangapi katika Waislamu ambao nyoyo zao zimefungamana na sehemu kama hizi? Yalla ya khair wahid minhum, yule mbora katika wao aingia aswali jamaa kama salatu jamaa aondoke, alhamdulillah. Ama ile ilmu inayosomeshwa katika majumba kama haya, Qur'an inaosomwa katika majumba kama haya, adhkar zinazoletwa katika majumba kama haya, wengi katika watu wako mbali nayo. Hiya ahabbul biqa'i ilayhi wa hiya almasajid, misikiti. Tutizame kila mmoja wetu ni muda gani anaopitisha katika misikiti katika umri wake, kiasi gani cha muda apitisha akiwa katika misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu akae chini ajiulize mwenyewe. Lakini tuko radhi kwenda katika sehemu anazozichukia Allah subhanahu wa ta'ala, tukapoteza mida yetu kwa muda mrefu sana? Wallahi kuna watu wako tayari kukaa kutizama mipira dakika 90, aweza kusubiri amekaa tizama mpira tu. Huyu anamfunga huyu, huyu anamfunga yule, siku ya pili amwambia mwenzake, sisi tutamnunua yule mchezaji, wewe kama nani? Wewe nani? sisi tutamnunua ile mchezaji, tushamwekea yule bajeti yake, yani kama vile yeye ndio kocha wa ile timu, sio apanga kabisa, na yule tukimchukua ndio tushawaharibia nyi timu yenu. Atakubali tu yule, amwambia nyi mna wazimu nyi, hatuwezi kuuzia, hatuwezi kuuzia kabisa. Wallahi nishaona watu wawili washindana, yani utasema huyu ndio kocha wa timu hii na huyu ni kocha wa timu hii, vile wanavyopuuzi. Hawakutosheka kuwa dakika walizozipoteza na jisali zima na waliopoteza katika umri wao, hilo halijatosha, bado wazungumze maneno ya kijinga kijinga kama haya, tutamnunua, tutamuuza, sijui tutafanya nini, tutafanya nini. Yule mchezaji hakujui wala hataki kukujua, ana muda na watu kama nyinyi. Wallahi ili jambo limeathiri mpaka baadhi ya watu, ambao kuna mmoja muadhin wa msikiti, watu waangalia mpira, mmoja akawapiga fupi, hebu subiri bana, adhana yaadhiniwa, asema wewe atuambia nini, ngoja huyo muadhin wako utamwona sasa hivi. Jamaa aadhini msikitini, amaliza kuadhini yuko pale ankunja mikono aangalia mpira kabla ile swala hajaikimwa, eh? Wallahi warabbi, namjua muadhin mmoja afanya vituko kama hivi hapa kwa Mombasa. Tizama, kiona baada ya mbili sasa wacha aende msikitini, yuko kibaruani, aenda kukimu swala, wa swala kitoka rudi tena wapi, mpirani. Tizama, si ati kucheza, yani angalau akatokwa na jasho na yeye akapata afya, atizama tu sijui mazoezi ya macho yale, hakuna la maana analipata mtu, tadhi'u alwaqt. Katika sifa za wale waumini waliofaulu, qad aflaha almu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina hum 'anil laghwi mu'ridun wa idha sami'u al-laghwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin. Kwa hivyo mu'min atakikana wakati wake mwingi aende akaitafute hii nuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyoitaja katika kitabu chake, na sehemu inayopatikana fi buyutin adhina Allah, hadhihi almasajid ndio sehemu inayopatikana nuru aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya. Adhina Allah ay amara wa wassa, ameamrisha na kuhusia, an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, هذان مجموع أحكام المساجد، أن يذكر أن يرفع أو أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هابن يكون يكسان أحكام زوت المسجد، أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما نحن مفوبيا، لكن يا مكسان يكيل لكن أشوي تجيكا. كتك أحكام زنزفون جمارة المسجد. فيدخل في رفعها بناؤها. وكنسها وتنظيفها من النجاسة والأذى. الإمام السعد يسمى ينجي كتك رفع المساجد كلك وامرشوا كي جنغ مسكيتي كي سفيش مسكيتي كي فقيا كي سفيش كتك من النجس نوذية. وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة, na kuihifadhi misikiti kutokamana na wenda wazimu na watoto ambao hawajizui kutokamana na najis. Mtoto mdogo sana akaja akawa atajisaidia katika msikiti, ama mtu ambaye akili zake zimeruka akaja msikitini ajisaidia, hawa takana wazuiliwe. Wa anil kafir, na kafir kuingia bila ya dharura ya aina yoyote. Wa antusan anil lagwi fiha, na pia ihifadhiwe kutokamana na upuzi ndani ya misikiti, watu wasifanye upuzi ndani ya misikiti. Warafi'u al-aswat bighairi dhikrillah, na kunyanyua kwa sauti pasi na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata watu wakizungumza ndani ya misikiti wazungumze kwa sauti ya chini. Haya yote yaingia hapa ndani. Misikiti iwe yanukia vizuri, tio manukato. Hii pia ni katika rafu almasajid, yote haingia ndani. Wayudhkara fiha ismuhu, yadkhulu fi dhalika as-salatu kulluha, yaingia ndani yake sala, sala zote, farduha wa nafluha, sala za faradhi na sala za sunna. Wa qira'atu al-Qur'an, kusoma Qur'an, wa tasbih wa tahlil wa ghayru min anwa'i adh-dhikr, tasbih, tahlil na nyinginezo katika aina mbalimbali za utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'allumu al-'ilma wa ta'lim, na kujifunza ilmu na kuifunza ilmu. Katika kuyanyanyua misikiti na kuyaamir misikiti, Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha kutukuzwa hii misikiti, yaingia ndani yake kufunzana ilmu ndani ya misikiti. Na hii nukta ni muhimu sana watu kukumbushwa nayo. Leo imekuwa misikiti mahjura, mahjura wallah, watu wameigura misikiti. Ikawa misikiti imewekwa sawa kwa ajili ya sala, naam, ndio asli, lakini haya mengine yakawa yamesahauliwa kabisa. Wallahi wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakutoka isipokuwa katika hii misikiti. Bal jahabidha min alulama, ulama usalaf, hawakutoka sehemu zingine isipokuwa katika hii misikiti. Tusiende mbali, katika wanaovioni wetu wa leo, al-allamatu Ibn Baz rahmatullahi alayhi, yule ni natija ya durus za misikitini, wala sio natija ya jamiat. Samahani mtasema kitu hapa, najua baadhi ya watu kitawaudhi. Mmoja katika maulama wa Yemen, Sanaa rahmatullahi ta'ala alayhi, alikuwa akisomesha msikitini Sanaa, wakija watu wa jamia sha katika baadhi ya masail wakileta mjadala na yeye. Kuna neno alikuwa akilizungumza akisema, nahnu darasna fil jami', sisi tumesoma wapi? Fil jami', al-jami' al-masjid, soma msikitini. Wa antum tadrusuna fil jami'a wa laysa adh-dhakaru kal-untha, laysa adh-dhakaru kal-untha. Hii misikiti ndio iliyotoa jahabidha min al-ulama. Ni wangapi ambao wanaokwenda kusoma masomo? Wala hatusemi kuwa ni haram, la wallah, lakini hawezi kuwa sawa yule anayetafuta ilmu katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na baraka iliyoko katika sehemu kama hizi, hawezi kuwa sawa. Na nyote mwakubaliana mimi katika hili. Wangapi ambao wako mbali kabisa tukizungumzia nidhamia, lakini akaja kwa mwanafunzi wa halaka miaka miwili mitatu, akawa ajua mambo mingi sana ambayo hayajui huyu aliyosoma katika nidhamia. Na nidhamia ina faida zake nyingine, pia ina faida zake, sio kuwa aiti ni jambo baya, la, ina faida, lakini hatuwezi kuifananisha. Laysa dhakaru kal untha, hadha huwa shi'na am abaina. Hivi ndivyo walivyokuwa akinyamazisha wale wanafunzi, moskutu ya abnai, nahnu darasna fil jami' wa antum darastum fil jami'a wa laysa dhakaru kal untha. Kwa nini? Ile ni jami', hii ni jami'a, sio? Ile ni mudhakkar na hii ni muannath. Hivi ndio alivyoitoa hiyo hikma yake. Nimepata vizuri hiyo? Tuendelee. Haya, sije jamaa wa jamia wakakasirika. Msikasirike, someni na halakati pia, takuwa huku na huku, sio kama wanaofanya ndugu zetu wa jamia Islamia jazakumullahu khairan. Huwa wakienda kule wale katika wali jaddin, usoma halakati katika Masjid Nabawi na kwingineko kama ulama وهذه الدعوة المباركة السلفية، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد الله البخاري، الشيخ ربيع المدخلي، الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الشيخ عبيد الجابر، na wengineo katika maulama ambao husomesha katika misikiti. Kafaidika huko na huko. Na hilo ni bora zaidi. Na huyu atakuwa ni mbora zaidi kiwa amekusanya baina ya huku na kusoma katika halaqat. Qala rahimahullahu ta'ala wal mudhakaratu fiha, kufanya mudhakara ilmiya, kukumbusha ilmu, wal i'tikaf, ni i'tikaf, yote haya ingia katika nini? Adhinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu wa ghayr dhalika min al-ibadat allati tuf'alu fi al-masajid, nyinginezo katika ibada zinazofanywa katika misikiti. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين. كيتكوزا مسكيتي نكويا عميريشا مسكيتي كوكو كونام نمبيلي. عمارة بنيان، عمارة يكوي جينغا إلي مسكيتي وصيانة لها نكوي تشونغا إلي مسكيتي كوي ينغاليا إكاوا كتكا حالي مزوري. وعمارة بذكر اسم الله، na imara kuyamirisha ile misikiti kwa kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, minas salati wa ghairiha, katika kuswali na mengineo katika adhkar na katika ibada. Wa hadha ashraful qismain, na hii aina ya pili ndiyo tukufu zaidi katika hizi aina mbili. Walihadha shuriat as-salawatul khams wal jumua fil masajid, kwa sababu hiyo zimefaradhishwa sala tano na jumaa kuwa ni wajibu kuziswali ndani ya msikiti. Wujuban inda akthari ulama, kuwa ni wajibu kuswali jamaa kwa wengi katika wanavyuoni. Au istihbaban inda akharin, wengine wasema ni mustahab, ingawa hii kauli ni marjuh. Qala thumma madaha ta'ala umaraha bil ibadati faqal, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu wale wanaoamrisha misikiti kwa kufanya ibada, akawasifu kwa kusema rijalun. Na hawa rijali insha Allah taala tutakuja kuwazungumzia katika halqa itakayokuja tafsir biidhnillahi taala. Sanatakallam an haulai rijal, hawa waume wa kisawa sawa aliyowaeleza Allah subhanahu wa taala kuwa ndio wenye kuamrisha misikiti. Allah akituweka hai katika darasa nyingine ya tafsir tutakuja kuwazungumzia. Wallahu ta'ala a'lamu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.